بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة ألام ينكت علامة حسن الخاتمة الاستشهاد في ساحة القتال كواوا كتك كوانجة مفنبانو استشهاد كف شهيد. قال الله تعالى أمسيما الله ليتكوكا سورة آل عمران يموجة النتيسة فكم يموجة سبين موجة. أمسيما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا نوال أتوذاني واليؤواوا في سبيل الله كتك انجي يا الله هي ندليل يا إخلاص الله أمي وثبتشي وننه في سبيل الله أمي وثبتش إخلاص فقاو ومتقانا قواجلياك فيو والي أمبا ومتقانا قواجلياك استوذانية وامبا هاو واليواوا في سبيل الله أمواتا نواف ومكوفا سيداني هذو بل أحياء بل وقحاي عند ربهم يرزقون وقحاي ومولا واو ونرزكيوا مرادي ورزقي هفا بعض علماء ونسمع ni rizqi al-ma'ruf inayoeleweka bila adat ala ma dhahaba ilayhi al-jumhur wa madhhabu waliyukuna nayo jumhuri ahli al-ilm na uhai huu ni uhai barzakhia uhai wa maisha ya barzakh farihina bima atahumullahu min fadlihi farihina hali ya kuwa wana furaha wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa farihina hali ya kuwa wana furaha bima atahumullahu min fadli katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewapa katika fadhila zake. Yapi hayo waliopewa na Allah katika fadhila zake? Min alkaramati bishahada, kule kukirimiwa na Allah kupewa shahada, kupewa shahada wakafa na shahada kwamba wao ni shuhada, wao ni shuhada, wamefurahi kwa yale waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ikramu yake kama vile kukirimiwa shahada. Ndio maana imekuja hadithi, hakuna ambaye anatamani baada ya kufa akafufuliwa kisha aulizwe unatamani nini, akatamani tena arudi duniani akauawe kama aliyekufa fi sabilillah. Yani kama aliyekufa fi sabilillah shahid anaulizwa na Allah wataka nini, atasema ya Rabb nirudishe duniani nikauawe tena, nikauawe tena kwa sababu ya yale aliyoyakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فرحين بما آتاهم الله من فضله هل يكون ونفراها فيال وليوبيونا الله سبحانه وتعالى من فضله ميونغون وفضل ذاك كما ذيل قرسك وشهادة وما صاروا فيه من الحياة نا ولأحاي وليوباته كواليكو مايش وليوباته كواليكو نا ذيل رزق ذا الله سبحانه وتعالى ذنا زوافكيا ونفراها ونيمه كالتهيل. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون ونقاتون بشارا جيما ونقاتون بشارا نفراها بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم قوال أنباؤه لم يلحقوا بهم حواج أنغانناو من خلفهم walio waacha nyuma yao katika ndugu zao mujahidina, wanapatwa na furaha na bishara njema wanapowakumbuka ndugu zao walio waacha ambao hawakufa, wanabishara nao njema ndugu zao ambao hawajaungana nao makaburini. Lam yalhaqu bihim min khalfihim, walio nyuma yao katika almujahidina ambao hawakufa, alla khawfun alayhim, wana bishara juu yao ya kwamba hawatokuwa na hofu, wala hum yahzanun, wala hawatopatwa na huzuni. Wanawafurahikia pia ndugu zao, wanatamani waungane nao siku yoyote, wale ambao hawajakufa katika ndugu zao almujahidin. Na wako waliosema katika ulama, ndugu zao ambao hawajaungana nao, muradi wake ni Waislamu wote, wawe ni mashuhada au wasiwe shuhada, isipokuwa kwamba wao walipooneshwa thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na wakapatwa na yaqin, wakapatwa na uhakika wa dini ya Uislamu, wakafurahika juu ya hilo, kuwafurahikia Waislamu wote waliobakia waliokuwa hai ambao hawakufa. Haya pia wamesemwa na baadhi ya ulama wafasiri wa Qur'an, wako waliosema kwamba wanawafurahikia na kuwa na bishara nao njema ndugu zao ambao hawajaungana nao katika ndugu zao mujahidina ambao hawakufa. Na wako waliosema la, wanaingia wote kwa sababu ya yale walioyaona katika thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala na malipo waliopewa, ambayo bila ya shaka yanaonesha uhakika wa dini ya Kiislamu, kwamba ndugu zao na wao pia waje wayaone, wayapate yale ambayo kwamba wao wameyaona kwa macho yao. Yastabshiruna, wanafurahi, bi ni'matin min Allah wa fadl, kwa neema zitokazo kwa Allah na fadla zake. Na hapa istibshar, Allah ameirudia mara ya pili. Mara ya kwanza wayastabshiruna lilladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, ya pili yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl. Wanasema ulama, Allah amelikariri hili neno yastabshiruna mara mbili. Hii mara ya pili ameikariri ili itie nguvu kwenye ile mara ya kwanza, yani hii ya pili itie nguvu ile istibshari ya kwanza, na kubainisha kwamba furaha yao sio tu kwamba imetokamana na wao kutokuwa na hofu na huzuni, bal bi ni'matin min Allah wa fadl, pia furaha zao ni kwa neema zitokazo kwa Allah, kadhalika furaha zao ni fadla zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si peke yake kwamba wao wameondolewa huzuni na hofu wakawa na bishara juu ya hilo, bal kadhalika wana bishara na furaha wa neema zitokazo kwake Allah na fadla. Wa anna Allah, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra almu'minin, hapotezi malipo ya waumini. Haya ni katika yale ambayo kwamba yamewafanya wao wakawa na furaha, kwamba wamezikuta ahadi za Allah ni za kweli, wamezikuta ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala ni za kweli, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwaambia kina Abu Jahal na wale waliouawa katika vita vya Badri, katika washirikina ambao walitupwa katika kisima cha Badri, kisha baada ya siku mbili siku ya tatu Mtume akaenda pale na masahaba wake kwenye mzoga wa kina Abu Jahal, kawa anawaita ya Aba Jahal Amr ibn Hisham, ewe Abu Jahal Amri mtoto wa Hisham, ewe Ukba mtoto wa Abi Mu'ayth, ewe fulani bin fulani, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqa, mmeyapata huko yale mliyoahidiwa na mola wenu kuwa ni haki? Je, mmeyapata huko ahadi za Allah zimetekelezeka? Allah kawaahidi nini makafiri? Adhabu. Je, zipo huko adhabu? Ni ya kweli mliokuwa mtukwambieni au la? Sisi tumekuta yale aliyotuahidi mola wetu ni haki. Allah ametuahidi ushindi katika vita vya Badri, tumeshinda katika vita vya Badri, na nyinyi huko vipi? Kwa hiyo kadhalika hawa katika bishara yao wameona kwamba Allah la yudhi'u ajra almu'minin, hapotezi malipo ya waumini. Wa fi dhalika ahadith, na katika hili la mtu kuwawa fi sabilillah akaruzukiwa shahada kuwa ni alama ya husnul khatima, zimekuja hadithi nyingi. Ya kwanza katika hizo ni hadithi aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi na amesahihisha, na al-Imam Ibn Majah wa Ahmad wa isnaduhu sahih, ثم أخرجه من حديث عبادة ابن الصامت الأنصاري ومن حديث قيس الجذامي وإسنادهما صحيح أيضا. أسمع جنسومي أنا سيم عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال أليقات شهادة شهيد أليكوفا شهيد في سبيل الله عند الله ست خصال ليلة يا الله أنا مامو ستة ينويمه سيئي فكيك لكوانزا قد قفضل يغفر له في أول دفعة من دمه لما سمي دفعة أو دفعة يغفر له أنا سمهيوة مذنبياك يت في أول دفعة من دمه كتك ule mchupo wa kwanza wa damu yake inavyochupa kumtoka katika mwili wake. Dufa, dafqa, mchupo, damu inachupa na inaruka. Yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi, husamehewa madhambi yake pale kwenye mchupo wa kwanza wa damu yake inavyochupa kutoka katika mwili wake. Tumeelewana? Umekapigwa bunduki, pap, damu imeruka pale, imeruka tu ile damu, kasamehewa tayari madhambi yake pale pale. Wayara maq'adahu min aljanna, na ataona mashukio yake peponi, ataoneshwa pale pale kwa mapepo yako ile kwa kazi hii uliyoifanya. ويجار من عذاب القبر, ويجار ومعنى يحفظ ويؤمن ويجار نعتهفذيوة نعتكينوة أتأمينيكا هو قدس أماني أتأمينيكا أتأمانيكا هو قدس أماني. ويجار من عذاب القبر نعتكينوة نعتأمانيكا وتكمان نعذاب زكبوري حان عذاب زمكبوريني هو hana maswali ya munkara wa nakiri wala hana adhabu, hakuna maswali juu yake. Wayamanu alfaza alakbar, na atakuwa na amani kutokamana na mfadhaiko mkubwa. Mfadhaiko mkubwa yamesema mengi na wanawazuoni. أما اللي يسمى عبد الله بن عباس ثم الفزع الأكبر نبرقوم لمشو برقان لمشو دخلوا قليزوا ووتقوا نامان ولا هوا نمسواس ذين واتوا نمسواس ونتهاروكي ولا مشفها يوقون. ويحلى حلية الإيمان, أتقاموا وقاموا لإيمان أتقاموا وقاموا لإيمان. ويزود من الحور العين, أتوزش ومحور العين سبين نبيلي كما يقول لك الرواية أتوزش ومحور العين سبين نبيلي نهاني قواجيلي يقول كفق في سبيل الله أشيلي أنبالي والي ألي ويكيوة يعني هاني نكما بلي أفق ومحور العين كفق في سبيل الله سبين نبيلي محور العين hurlaini ya kisema mate kwenye bahari, maji ya bahari yote yanakuwa maji matamu. Hurlaini habari zake kwa wanatua sabini na mbili katika hurlaini. Na kutakuwa na soko wenyewe mahurlaini au mabibi, mabibi wa peponi, kuna soko lao peponi huku wanakwenda kuchukua mahitajio kama ilivyokuja katika hadithi, inna fil jannati suqa, yaatunaha kulla jumaa, peponi kuna soko, kuna gulio, wataliendea watu wake siku ya aljumaa. Gulio hilo wanasema ulama hakuna kuuza, kwamba shingapi, hakuna muuzaji, wachukua tu, nataka hiki sikabeba ile peke, anaweza kwa nyumbani kwako. Na kabla ya kurudi, Allah hutuma upepo unatokea upande wa shimali, upande wa kaskazini. Upepo unaleta harufu nzuri ya miski. Kwa wakirudi makwao majumbani, wakiingia wale waume zao wanawaambia, "Ah, mmekuwa wazuri. Mmezidisha uzuri." Ni ule upepo wa miski ambao umewapiga. Na wao pia watawaambia, "Na nyinyi pia mmekuwa wazuri baada ya sisi kuondoka. Mmezidi kuwa wazuri." Wanasema ulama, kadri siku zinavyokwenda ndivyo kadri mtu anapozidi kuwa mzuri peponi. Yaani leo uzuri wa leo sio uzuri wa kesho, na uzuri wa kesho sio uzuri wa kesho. Hivyo hivyo abada al-abidin. Kwa mabibi hawa wanakwenda huko 72 wa Hurlain aliyepewa Mujahid fi sabilillah, napewa mabibi 42 wa Hurlain. 72. Wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Yushaffa'u, atapewa shafa'a, uombezi wa kuwaombea watu 70 katika jamaa zake wa karibu walioandikiwa motoni. Watu 70, toa watu 70 waingize peponi. Shangazi, shangazi, shangazi mwansiti maskini, shangazi mwansiti njoko, anawakagua mwenye pale. Yule mama wakambo, mama wakambo njoo, sina kinyongo mimi peponi hapa, hakuna vinyongo. Nadhana ma fi sudurihim min ghilli, Allah anasema tunavua vinyongo. Wanaingia peponi watu hawana vinyongo. Mama mdogo, baba mkubwa, nani? Ah, yule mwanangu kwa kifuta bangi kwapi? Njoo wewe, ulikuwa ukijiita dula gwado, dula gwado njoo. Almuhim, 70 insanan min aqaribihi, katika jamaa zake. أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح. ثم أخرجه من حديث عبادة ابن الصامت الأنصاري أبي الوليد، ومن حديث قيس الجذامي وإسنادهما صحيح أيضا. ثم لذي حديث يفيل، حديث يفيل أنا سمع عن جابر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هي جهالة، جهالة الراوي عن رجل من أصحاب النبي هتم يوينان، لكن نسمع علماء الحديث جهالة الصحابي لا تضره. كتكم يو صحابة فلان نناني إله لبور، فسبب الصحابة وطن وادليف ومم يو نناني هكم يو صحيح حديث عن رجل من أصحاب النبي. كتككم موجكة كما صحابة ومتون صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال قم بنا موجة لسيمكم ولد رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ما بال المؤمنين كلكوني إيوي وأميني يفتنون ونفتنيوا ونفتنيوا ومعنى ونتهميوا امتحاني مصالي منكر ونكير في قبورهم كتكما كبرياو إلا الشهيد isipokuwa aliyekufa fi sabilillah, isipokuwa shahidi hafitiniwi katika kaburi lake. Kwa nini? Yaani kwa nini yeye haulizwi maswali wala hapewi mtihani wowote? Qala, akasema alayhi salatu wassalam, kafaa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnatan, kafaa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitna. Anasema umetosha mngao wa upanga juu ya kichwa chake. Bariqa ashia shia, umetosha ule mngao wa panga uliokuwa uking'aa juu ya kichwa chake alipokuwa akipigwa panga, ule umetosha kuwa ni mtihani kwake, hana haja ya mtihani mwingine. yani matatizo aliyoyapata kwa sababu ya silaha aliyopigwa nayo, yale matatizo yametosha yeye kuondolewa adhabu za kaburini, kuondolewa mitihani ya makaburini. Ndio kwamba unasonga mbele, unasonga mbele, kama tulivyoona ile sahaba. Sahaba gani? Jaafar bin Abi Talib na Abdullah bin Rawaha. Nani mwingine yule wa kwanza? Alikuwa nani wa kwanza katika maamir kwenye jeshi la umara? Alikuwa Zaid ibn Haritha Abu al-Muhammadi, Zaid ibn Haritha al-Muhammadi. Wa pili alikuwa nani? Jaafar. Wa tatu na mwisho Abdullah ibn Rawaha. Tuliona kwamba Jaafar bin Abi Talib ameonekana na majeraha mangapi katika mwili wake? Wako waliosema 70 na ziada, wako waliosema 90 na ziada. Majeraha yote yameonekana baina ya jeraha lililosababishwa na upanga, jeraha ambalo limesababishwa na mkuki, jeraha ambalo limesababishwa na mshale. Yote yalikuwa mbele ya uso ya mwili wake. Sasa kuwa mengi yale majeraha ni ishara kwamba alikuwa anasonga mbele, harudi nyuma. Anapigwa panga anakwenda mbele, anapigwa mkuki harudi nyuma anakwenda mbele. Haya peke yake yametosha kuwa ni fitna, aondolewe maswali ya na adhabu za makaburini. Haya ndio aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika alama za husnul khatima ni mtu kufa fi sabilillah, kufa shahidi, akafa shahidi fi sabilillah. Si yule ambaye ameingia tu kwenye mahurumai, kwenye ugomvi fulani akaingia, la, iwe ni fi sabilillahi bimaana alkalima, kwa maana yake hata alikuwa na nia njema, alikuwa na ikhlas, neno la Allah liwe juu, ilikuwa ni kitali ya kisharia, sio kitali ya vurugu. Huyu ndiye ambaye kwamba atayapata haya yaliyosemwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu an-Nasa'i wa anhu, na kutoka kwake Nasa'i, al-Qasim as-Saraqusti. As-Saraqusti, As-Saraqusti wanasema ni mji miongoni mwa miji ya Spain, Andalus. As-Saraqusti ni mji ambao unakithiri matunda katika miji ya Spain. As-Saraqusti وعنه القاسم السرقسطي نكتوكا كان قاسم سبين واندلس في غريب الحديث وسنده صحيح. تنبيه انا سمع شيخ تنبيه وزندوش ترجى هذه الشهادة انا زندوع ترجى هذه الشهادة لمن سألها شهادة هي يمتك فشهيدي إن ترجيوه kupatikana, liman saalaha, kwa yule atakayeomba kumwomba Allah kuruzuku shahada. Ewe Allah, naomba uniruzuku shahada. Sio shahada ya kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, shahada ya mimi kuuawa kwa ajili ya kuitetea dini yako na kuliinua jina lako liwe juu, na kuomba uniruzuku hiyo. Kwa hiyo hutarajiwa hii shahada, liman saalaha, kwa yule atakayeomba kwa Allah, mukhlisan min qalbi, akawa mkweli katika moyo wake, yani kweli anaomba shahada, yani hasemi tu kuonyesha watu kwamba na yeye ni jabari, na yeye ni mtu wa kitali, anapenda ama jihadi, huyu mtu wa jihadi, lakini akawa anatoa kwenye mdomo tu, akiambiwa twende anakimbia. La, akawa ni mtu mkweli mukhlis, akawa na ikhlas katika moyo wake. Walau lam yatayassar lahu الاستشهاد في المعركة حتى كما حتى فوا وفيسي ويهي كواوا كتا جهاد مدى وقوة اليوم بإلى شهادة ناكوا مقويل وما يا ربي يتوكي فرصة يتوكي فرصة من يندي كوني قتال ومدى وقوة لكوني مقويل كوي يوم بشهادة ألاف أخاف حتى كما جوية كتاندا مدى وقوة لكوني مقويل كوي يوم بشهادة يترجيوه الشهادة وكيهي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فوشهيد ومن نياك مسوم صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق ييوتي تكيمون بالله شهادة فوكويني بلغه الله منازل الشهداء الله أتنفكش كون دراجة لما شهيدي وإن مات على فراشه حتى كام أتكفى يويا كتان شاكي كما لكوفة خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه كفى شهيد alikuwa hataka kabisa Khalid akafe kwenye jihad. Na nyinyi mnafahamu wanapozungumza mwili wa Khalid, yani sehemu ya kuweka vidole vitano, kuna kovu ima ya upanga, vidole vitano vingine mbele kuna kovu ya mkuki, mwili wake wote Khalid uko hivyo. Lakini kafa juu ya kitanda radhiyallahu ta'ala anhu. Muda wa kuwa alikuwa anataka afe fi sabilillah, na bila shaka masahaba ni wa kweli, Allah kamruzuku shahada Khalid. Akhrajahu Muslim wal Baihaqi an Abi Huraira walahu fil mustadrak shawahid. Na katika mustadrak hii hadith ina shawahidi zake katika mustadrak wa al-Imam al-Hakim.